więc stosujesz zwykły zestaw witamin i minerałów? Jesienią i zimą wybierz Activitaminer Senior D3. Suplement diety Activitaminer Senior D3 to unikalny zestaw witamin i minerałów, który zawiera aż 2000 jednostek witaminy D3. Activitaminer Senior D3 znajdziesz w aptece, jak zawsze w świetnej cenie. Aflofarm. Wybierasz sportową elegancję czy styl uliczny? Wybierz swój świat. To ostatni moment, by skorzystać z kumulacji ofert w salonach BMW. Modele gotowe do odbioru, dostępne również w promocyjnym leasingu 0%. Szczegóły oferty w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy. Stosujesz witaminę D3? Pewnie zainteresuje Cię informacja, że Solevitum D3 dostępne jest też z gratisowymi kapsułkami. Iloma? Podziel rok bitwy pod Grunwaldem przez 94 albo zapytaj w aptece. Suplement diety Solevitum D3 dla odporności i na kości. Aflofarm. Jeszcze kilka prezentów do kupienia? Najlepiej w jednym miejscu! Stwórz w MediaMarkt swoje świąteczne zestawy z produktów AGD i zaoszczędź aż do 15%. Nieludzko niskie ceny. MediaMarkt. Żegnamy reklamy. To już minuta po godzinie 17. Program trzeci Polskiego Radia. Trójkowa świąteczna licytacja. Cały czas czekamy. 75-45. Pomoc. A teraz czas na serwis. Anna Kowalik-Brankati. Jest wniosek o wydanie polskim władzom byłego stalinowskiego sędziego Stefana Michnika. Szwedzki sąd ma wkrótce podjąć decyzję. Pokrzywdzeni w pacyfikacji kopalni Wujek z ulgą przyjęli wyrok skazujący byłego zomowca. Szkoda tylko, że musieliśmy na to czekać aż 38 lat. Dwa artykuły impeachmentu prezydenta Donalda Trumpa przegłosowane przez Komisję Izby Reprezentantów. Szwedzka prokuratura zwróciła się do sądu rejonowego w Göteborgu z wnioskiem o wydanie polskim władzom byłego stalinowskiego sędziego Stefana Michnika. Jak dowiedziała się polska agencja prasowa, sąd ma wkrótce podjąć decyzję w tej sprawie. Stefan Michnik w latach 1952-53 przewodniczył składom sędziowskim sądzącym żołnierzy podziemia niepodległościowego i partyzantki antyhitlerowskiej. Co najmniej dwie osoby zostały skazane na śmierć i stracone. W 1969 roku wyjechał do Szwecji. W serwisie komentarze po wyroku byłego zomowca skazanego za zastrzelanie do górników podczas pacyfikacji kopalni Wujek. Sąd okręgowy w Katowicach wymierzył Romanowi S. karę 3,5 roku więzienia. To wyrok sprawiedliwy, mówią pokrzywdzeni. Stanisław Płatek, postrzelony w czasie tragicznych wydarzeń 38 lat temu i oskarżyciel posiłkowy, żałuje tylko, że trzeba było tak długo czekać. Gdybym ja miał użyć okoliczności łagodzących, to bezsprzecznie wpływa na to fakt, że wyraził skruchę i przeprosił. Jedyny, który przeprosił za popełnienie, chociaż nie przyznaje się do tego, że strzelał. Ale przeprosił. To jest ważne. Odpowiedział na nasz apel, który był złożony kilka lat temu. Myśmy im przebaczyli, a ze strony przeciwnej nie było żadnego odzewu. Z wyroku zadowolony jest też Krzysztof Pluszczyk, przewodniczący Społecznego Komitetu Pamięci Górników, którzy zginęli w kopalni Wujek. Dla nas jest to ważne, że mimo upływu lat, mimo tego wszystkiego, co się przez te wszystkie lata w Polsce działo, jednak to prawo działa i prawo dosięgło właśnie nawet tych, którzy uciekli wtedy z Polski i to jest pocieszające. To daje jakby takie rokowania na przyszłość. No i można powiedzieć, jest to wyrok, który jest dla mnie przynajmniej wyrokiem sprawiedliwym. Podczas pacyfikacji kopalni Wujek w grudniu 1981 roku od milicyjnych kul zginęło 9 protestujących górników, 21 zostało rannych. Były prezydent Olsztyna prawomocnie uniewinniony od zarzutu gwałtu na ciężarnej urzędniczce. Po wyjściu z sali sądowej Czesław Jerzy Małkowski przekonywał, że padł ofiarą zemsty ze strony osób, z którymi wszedł w konflikt w czasach, kiedy był prezydentem miasta. To nie była sprawa jednej osoby, to na pewno nie. Gdybym nie był pewien swojej niewinności, nie wytrzymałbym tego. 12 lat. Trzeba czekać na sprawiedliwy wyrok. Z wyrokiem nie zgadza się natomiast prokuratura okręgowa w Białymstoku. Prokuratora Agnieszka Kalisz-Kapelko zapowiada skierowanie do Sądu Najwyższego wniosku o kasację. Z naszego punktu widzenia oczywiście nie jest sprawa zamknięta. Liczymy na to, że Sąd Najwyższy jednak inaczej podejdzie do sprawy. Czesław Małkowski zapowiada natomiast pozwy przeciwko kobiecie, która oskarżała go o gwałt, oraz przeciwko osobom, które według niego były zaangażowane w tę sprawę. Komisja Sprawiedliwości Izby Reprezentantów przegłosowała dwa artykuły impeachmentu prezydenta Donalda Trumpa. Prawdopodobnie w przyszłym tygodniu nad zarzutami głosować będzie cała Izba Reprezentantów. W tych dwóch artykułach kontrolowana przez demokratów komisja zarzuca prezydentowi Stanów Zjednoczonych nadużycie władzy oraz utrudnianie pracy kongresu. Śledztwo parlamentarne dotyczy głównie afery ukraińskiej i wywierania presji przez Trumpa na władze w Kijowie. Te argumenty nie przekonują republikanów. Według nich polityczni rywale nie przedstawili dowodów na takie postępowanie Trumpa, które uzasadniałoby usunięcie go z urzędu. I na koniec Wielka Brytania. 78 mandatów, tyle wynosi większość partii konserwatywnej. Boris Johnson pojechał do pałacu Buckingham, gdzie uzyskał od królowej formalną zgodę na utworzenie gabinetu. Pierwszym zadaniem będzie wyprowadzenie kraju z Unii Europejskiej. Udało się, ogłosił rano Boris Johnson. Wtedy już wiedział, zdobył dla swej partii najpokaźniejszą większość od 1987 roku. Przełamaliśmy impas, roztrzaskaliśmy barierę. Wyraźne zwycięstwo konserwatyści zawdzięczają głównie głosom okręgów, które dotąd tradycyjnie głosowały na lewicę, często od dekad, ale 3 lata temu poparły też Brexit. Być może następnym razem powrócicie do Partii Pracy. Jeżeli tak, to tym bardziej jestem zaszczycony, że tym razem mi zaufaliście. Premier nie traci czasu. Partia Konserwatywna chce sprawić, by umowa brexitowa wynegocjowana przez Borisa Johnsona rozpoczęła swą drogę przez obie izby parlamentu już w przyszłym tygodniu. A tymczasem głos zabrała przedstawicielka drugiej zwycięskiej partii w tych wyborach. Szkoccy separatyści opanowali niemal 90% okręgów w Szkocji. A dla Nicola Sturgeona sprawa jest jasna. Szkocja odrzuciła Borisa Johnsona i Torysów. Znowu powiedziała nie Brexitowi. I dlatego pierwsza minister mówi, dostaliśmy mandat, by zorganizować referendum w sprawie oderwania się Szkocji od reszty kraju. Adam Dąbrowski, Polskie Radio, Londyn. Teraz w Trójce czas na sport. W studiu Tomasz Gorazdowski. To się często nie zdarza. Marlena Karwacka i Urszula Łoś wygrały sprint drużynowy podczas zawodów Pucharu Świata w kolarstwie torowym w Brisbane, to na wschodnim wybrzeżu Australii. Drugie miejsce w zmaganiach mężczyzn w tej konkurencji zajęli Krzysztof Maxel, Mateusz Rudyk i Maciej Bielecki. Tym sukcesem nie jest zaskoczony trener kadry sprinterek Daniel Meszka. Poprzednie dwa puchary to pokazały, z pucharu na puchar, jeździmy coraz szybciej. Ciężko tu porównywać czasy, bo każdy tor jest inny. Wiedzieliśmy, że jesteśmy dobrze przygotowani, dziś czekaliśmy, co pokażą te walki. No, stanąć na podium po jednej stronie Rosjanki, po drugiej Australijki, to nie ma przypadku już w tym momencie, tak? Więc mówię, jesteśmy mega zadowoleni i jedziemy dalej. Ten czas, w tamtym roku by nam dał trzecie, czwarte miejsce na Mistrzostwach Świata. FIFA ogłosiła najnowsze rankingi. Niestety spadliśmy na 30 miejsce z 29. Dotyczy to jednak klasyfikacji zespołów żeńskich. Prowadzą w klasyfikacji Amerykanki przed Niemkami i Holenderkami. Piłkarze ligowi wracają na boiska. O 18.00 kolejkę zainauguruje spotkanie Arki Gdynia z Zagłębiem Lubin, a półtorej godziny później o 20.00 to 2,5 godziny później, o 20.30, Wisła Kraków zagra z Pogonią Szczecin. Mimo jednego niecelnego strzału, Norwek Johannes Bø wygrał w Hochfilzen sprint na 10 km biatlonowego Pucharu Świata. Objął prowadzenie w klasyfikacji generalnej. Polacy dziś zdążyliśmy się przyzwyczaić daleko. Miejsce 67, 76, a na 102 miejscu Andrzej Nędza, Kubiniec. Hiszpania pokonała w Kumamoto Norwegii 28-22 i będzie rywalem Holandii w niedzielnym finale Mistrzostw Świata Piłkarek Ręcznych. Dziś w półfinale Holenderki wygrały z Rosjankami 33-32. Ale muszą świętować w mieście Beatlesów i FC Liverpoolu. Jurgen Klopp przedłużył kontrakt z Liverpoolem. Niemiecki szkoleniowiec pozostanie trenerem The Reds do 2024 roku. Z zespołem pracuje już od 2015. W tym czasie Mistrzostwa Anglii jeszcze nie zdobył, ale doprowadził drużynę do dwóch finałów Ligi Mistrzów, wygrywając te rozgrywki w poprzednim sezonie. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Lista przebojów programu trzeciego. W ostatnim notowaniu na pierwszym miejscu. It can never be the same, ale jestem wzruszony tak naprawdę. The Cure z 5 na 1, 4 tygodnie na liście. A dziś kolejne notowanie. Do usłyszenia o 19.05. Sponsorem programu jest Tauron, właściciel serwisu obsługowego i aplikacji Mój Tauron. Autopromocja. Zapraszamy

Mam, panie Arkadiuszu, 15 tysięcy, a pan proponuje... A to właśnie pańska propozycja, 15. To moja propozycja, 15, tak? Bo jaka była ostatnia? Oj, to muszę sięgnąć do dokumentacji. Dobra, 11 333 mieliśmy. Dobra, to 15 tysięcy z Zgorzelski, Arkadiusz Szczecin. Proponuję. Bardzo panu dziękuję, spore postąpienie. Przypomnę, to gitara Fender Telecaster Artura Rojka z czasów, kiedy grał w zespole Mysłowic. 15 tysięcy złotych już mamy. Kto, proszę państwa, da więcej? Tymczasem jeszcze pani Olga. Pani Olgo, halo? Witam ponownie. Ja ponownie sprawię statuetki pana Leszka Możdżera i moja aktualna oferta to 7,5 tysiąca. 7,5 tysiąca złotych. Bardzo dziękuję i pozdrawiam dziękuję, panią. Dziękuję, pięknie. Do usłyszenia. Za rakietę tenisową, koszulkę, piłkę od Huberta Hurkacza mam 10 tysięcy, 4743 zł za słynną szklaną rurkę z filmu Poszukiwane, Poszukiwana Stanisława Baryi oraz w zestawie Gąsior i książka od najbliższej rodziny. 4 tysiące mam za autorski zestaw od Remigiusza Mroza. Dwie powieści, koszulka, piękna czapeczka. Za lekcję jazdy quadem na pustyni Błędowskiej z Rafałem Sonikiem mam 7333 zł. Czekam na następne nowe propozycje. O gitarze Artura Rojka, Piotr Metz. Artur kupił tę gitarę, a to japoński Fender Telecaster Custom. Mniej więcej 15 lat temu używał jej głównie podczas trasy koncertowej płyty Happiness is Easy i jak sam powiedział, głównie w utworach, które wymagały znęcania się nad gitarą i takiego fizycznego wręcz obcowania z nią. Przez to ta gitara nosi wyraźne ślady użytkowania. Jest krew pod łzy. Nie przyglądałem się aż tak dokładnie. Z całą pewnością widać było, że rzeczywiście nie oszczędzał tej gitary. Jest to gitara, która swoje przeżyła. Mówi też, że kiedy skończył granie z Mysłowic, spakował ją do case'a i od tego czasu jej w zasadzie nie dotknął. Także jest to gitara bardziej mysłowicowa niż rojkowa w sensie solowym. W bardzo pięknym futerale. Artur dołączył do tego też swoją pierwszą solową płytę z autografem. I życzy temu, kto wygra tą gitarę, a umie grać na instrumencie, żeby kontynuował jego dzieło i absolutnie należy się nad nią znęcać, bo do tego została stworzona. Dziękujemy za ten dar. 15 tysięcy już mam. Kto, proszę państwa, da więcej? Program trzeci. Audycja popołudniowa. Trójkowa świąteczna licytacja. 7 trójek na początku, 22. Jakże potrzebne dziś państwa SMS-y o treści pomoc 75-45. Czekamy. Mamy już 15 370. Może za chwilę 16 75 45. SMS-y o treści pomoc. A ray of hope flickers in the sky, a tiny spark lights up way up high. All across the land dawns a brand new morn. This comes to pass when a child is born. A silent wish sails the seven seas. The winds of change whisper in the trees. And the walls of doubt crumble, tossed and torn. This comes to pass when a child is born. Pani Anno, witam panią, kłaniam się, halo. Pani Kubo, walczę dalej i proponuję za rakietę 11 tysięcy złotych. 11. Ja bym zaproponował na pani miejscu 12, bo to zwiększa szansę na wygraną zdecydowanie. No nie odmówię panu. 12 tysięcy. 12 tysięcy od pani Anny za rakietę tenisową, koszulkę, piłkę od Huberta Hurkacza. Bardzo pani dziękuję. Pozdrawiam serdecznie. Panie Jacku, jeszcze pan. Halo, panie Jacku. Dzień dobry, ja sobie jestem. Dzień dobry. Ja chciałem wylicytować gitarę pana Rojka. Oj, mam już 15. Ja proponuję 20 tysięcy, 30, 333. 20 333 zł za gitarę Fender Telecaster Artura Rójka, jak słyszeliśmy od Piotra Meca w specjalnym futerale. Bardzo atrakcyjnie rzeczywiście wygląda. 20 333 od pana Jacka. Po raz pierwszy. Kto, proszę państwa, da więcej? It must come true sometime soon, somehow. All across the land dawns a brand new morn. This comes to pass when a child. Grupa The Moody Blues, 20 minut po 17. Swoją drogą ciekawe, przemknął przez reżyserkę Marek Niedźwiecki, jak tam Karpik sobie tegoroczny radzi. Piosenka Przyjaciół Karpia na liście. Przypomnę, ta piosenka na płycie Święta bez granica. Płyta cały czas, proszę państwa, do kupienia. Oczywiście cały dochód z płyty powędruje do Fundacji Świętego Mikołaja. Tak jak wszystkie pieniądze zebrane za sprawą państwa SMS-ów. Pani Izabela Stawicka, Fundacja w wciąż ze mną. Ile na koncie? Mamy już ponad 16 tysięcy złotych i tak jak pan wspominał o tych 60 na dzisiaj, to ja jak zwykle muszę zaoponować i powiedzieć, że pan nie docenia słuchaczy Trójki. Przed chwilą dostałam wiadomość, czemu jeszcze się nie założyliśmy o to, jaki będzie wynik dzisiaj, więc proponuję zakład 100 tysięcy dzisiaj. Kto da więcej? Chciałam państwu powiedzieć, że grudzień to jest taki idealny czas na grudniowy przedświąteczny cud. Ja wierzę w cuda z całej siły i państwo wielokrotnie udowadnialiście, że te cuda w Trójce są i można je spotykać tutaj w grudniu. Kiedy wyślecie państwo tego SMS-a o treści pomoc na numer 7545, to dostaniecie państwo taką automatyczną odpowiedź i to jest taka odpowiedź, którą musieliśmy stworzyć w taki dosyć sformalizowany sposób, ale ona ma ograniczoną liczbę znaków i nic więcej nie mogliśmy tam wpisać, ale gdybym mogła państwu napisać to, co bym chciała napisać w tej odpowiedzi, to bym napisała, że z całego serca dziękuję i że ściskam gorąco i serdecznie pana, panią i chcę powiedzieć, że ten SMS może zmienić życie dzieci i że jestem bardzo, bardzo wdzięczna. Ale to się nie zmieści w jeden SMS. 75-45 75-45 potrzebne są bardzo państwa SMS-y o treści pomocy. Cały czas czekamy. Rakieta tenisowa Huberta Hurkacza, koszulka, piłki, 12 tysięcy, statuetka i płyta z autografem, statuetka oczywiście Fryderyka, płyta z autografem od Leszka Możdżera, 7,5, 4743 zł za szklaną rurkę z filmu Poszukiwany, poszukiwana, do tego gąsior, do tego książka, dar rodziny państwa Baryjów, 4000 mam za autorski zestaw od Remigiusza Mroza, 7333 za lekcję jazdy quadem na Pustyni Błędowskiej, prezent od Rafała Sonika. Bardzo dziękujemy. No i za gitarę Fender Telecaster Artura Rojka mam 20 333 zł. Dostaliśmy specjalny zestaw. Oto Remigiusz Mróz. Drodzy Trójkowicze, na aukcję Święta bez granic ode mnie czapka z napisem Mróz i bardzo gustownym pomponem. Sam mam taką. Czasem noszę. Nigdzie jej nie można kupić. Można dostać tylko na aukcji. Oprócz tego są dwie książki z podpisem bardzo stosownym do okoliczności, iluzjonista i behawiorysta. Oprócz tego jest jeszcze koszulka z iluzjonistą, której również nigdzie nie można kupić, ponieważ była przygotowana na targi w Krakowie. Jest też koszulka z Sewerynem Zaorskim, której również nie można nigdzie kupić. I to by chyba było na tyle. Remigiusz Mróz, zapraszam do licytowania. Bardzo dziękujemy. Za ten zestaw mamy 4000 zł. Ktoś, proszę państwa, da więcej? 20 prawie 4 minuty po 17. Tu program trzeci, Trójkowa Świąteczna Licytacja. You better watch out, you better not cry. You better not pout, I am telling you why. Santa Claus is coming to town. He's making a list, he's checking it twice. He's gonna find out who's naughty or nice. Santa Claus is coming to town. Grają prawie tak jak Chopin University Big Band, prawda? Panie Mariuszu, witam, dobry wieczór, halo? Halo? Słyszymy się, panie Mariuszu, witam, słabo pana słyszę, troszkę bliżej mikrofonu, co kupujemy? Dobry wieczór, rakietę Hukata, proszę. Za ile, panie Mariuszu? 12. 12 to ja już mam. O, to przebijamy o 1000. 13. Czyli proszę. 13, panie Mariuszu. Bardzo dziękuję. 13 tysięcy. Proszę państwa, dzięki państwu SMS-om mamy już 20 tysięcy. 10 złotych. Czy ktoś jeszcze może wesprzeć Fundację Świętego Mikołaja? Będziemy bardzo, bardzo wdzięczni. Zatem życzliwie przypomnę 75-45. 75-45. Potrzebne są SMS-y o treści pomoc. 75-45. Pani Grażyno, witam. Dobry wieczór. Halo? Dobry wieczór. Dobry wieczór. Za zestaw Remigiusza Mroza 5 tysięcy, poproszę. 5 tysięcy odnotowałem. Do usłyszenia niebawem, do pewnie? Do usłyszenia. Dziękuję. You better watch out, you better not cry, you better not pout, I'm telling you why. Santa Claus is coming to town. You better watch out, you better not cry, you better not pout, I'm telling you why. Santa Claus is coming. I mean the big fat man with the long white beard. He's coming to town. To Michael Bublé, a tymczasem na koncie rośnie, na koncie Fundacji Świętego Mikołaja 75-45. 75-45. Proszę o jeden choć SMS o treści pomoc. Na antenie pani Kaja. Witam panią. Halo. Dobry wieczór. Dobry wieczór, witam. Witam również. Strasznie coś tam szumi u pani. No bo ja jestem w drodze. Tak słyszę, że w podróży. Czym pani zainteresowana? Fryderykiem pana Leszka Możdżera. Bardzo proszę. A za ile? No chciałam zainwestować 8 tysięcy. 8 tysięcy. Odnotowałem, droga pani. Bardzo dziękuję. Pozdrawiam serdecznie. 7 trójek na początku 22. Pan Wojciech dodzwonił się do nas. Panie Wojciechu, czekałem, tak. Czekałem na pański telefon. Co tak późno? No nie mogliśmy się dodzwonić. Aha. Proponuję 5 tysięcy za zestaw wimbrownika. Poszukiwane oczywiście. Zestaw bimbrownika, 5 tysięcy i książeczka naukowa jest dołączona do tego. No bardzo, bo ona w zasadzie jest poświęcona zgubnym wpływom różnym. No tak. Także będzie budować świadomość. Myślę, że to się może przydać. Niemniej za zestaw Szklana Rurka, Gąsior z filmu Poszukiwana Stanisława Barei od pana mam 5 tysięcy złotych. Bardzo panu dziękuję i pozdrawiam. Również 7 trójek na początku 22, 75, 45. 75, 45. Potrzebny choć jeden SMS o treści pomoc. 75, 45. Proszę poświęcić dosłownie minutę, może dwie, na wysłanie jednego, może dwóch SMS-ów o treści pomoc. 75-45. 28 minut już po 17. To może małe wspomnienie lata? Strawberries, cherries and an angel's kiss in spring. My summer wine is really made from all these things. I walked in town on silver spurs that this passing time that I will give to you summer wine. Co dobrego, panie Dariuszu, wiem, że pan zainteresowany zestawem z filmu pana Barei, tak? Tak, dzień dobry, wracam właśnie z Wigilii z Krakowa, takiej pracowniczej, i pomyślałem, że taki zestaw Gimbrownika mi się przydał, to chciałem zaproponować 7 tysięcy. 7 tysięcy od pana za ten zestaw w takim razie oczywiście przyjmuję. Czy ewentualnie będzie pan licytował dalej, nadal? Tak, poproszę. Rozumiem. To zatem do usłyszenia, bo czekamy teraz na propozycje potencjalnych konkurentów. Kłaniam się panu. Za ten zestaw mam 7 tysięcy. Kto, proszę państwa, da więcej? Dzięki państwa SMS-om. One są nieocenione. One w swojej masie tworzą fantastyczne co roku, proszę państwa, sumy. To również, jak sądzę, taka miła propozycja dla tych wszystkich, którzy z różnych powodów nie mogą wziąć udziału w naszej licytacji, aby nas wesprzeć Fundację Świętego Mikołaja. Zatem 75-45, 75-45. Wciąż czekamy na SMS-y o treści pomocy. Dobry wieczór, panie Michale. Halo, słyszymy się? Dobry wieczór, oczywiście. Pan zainteresowany, jak już słyszałem, zestawem Bimbrownika z filmu Poszukiwana Stanisława Barei, dar rodziny. Mam 7 tysięcy. Czy pan ewentualnie... Tak, ja słyszałem pana, który wraca z Krakowa, tak, zapewne do Warszawy, a my w Krakowie tutaj na pewno nie pozwolimy temu zestawowi odjechać aż tak daleko. Dlatego na razie skromna propozycja 8333 zł. Rozumiem. Tak, dla porządku jeszcze zacytuję panu, jeśli pan pozwoli, fragment z książki, która do zestawu jest dołączona, Bogusława Sygita, Nielegalny wyrób spirytusu, i tu można przeczytać na przykład takie zdanie, że powszechne jest zapatrywanie o rzekomej niekaralności wyrobu samogonu na własny użytek oraz o jego walorach leczniczych. Pilną sprawą stało się więc przybliżenie problemu bimbrownictwa, przedstawienie jego charakterystyki oraz uświadomienie związanych z nim konsekwencji. Także książkę również pan otrzyma. Dobrze? Świetnie. Mam kolegów w Łącku, gdzie specjalizują się w tego typu rzeczach, więc na pewno razem przeczytamy. Myślę, że książkę również docenią. 8 tysięcy po raz pierwszy za ten zestaw od pana mam. Kto, proszę państwa, da więcej? 7 trójek na początku, 22. Izabela Stawicka wraz ze mną. No, powoli odzyskuje wiarę, bo zdaje się, że mamy szansę, aby na przykład do 18 zbliżyć się do 30 tysięcy za sprawą dziś zebranych pieniędzy z SMS-ów, a to daje pewną rzeczywiście nadzieję na końcowy niezły wynik. Tak, jesteśmy już coraz bliżej. Mamy już prawie 26 tysięcy złotych, co oznacza, że po drugiej stronie radioodbiorników państwo robicie niezwykłe rzeczy, wysyłacie SMS-y i ja chciałam państwu podziękować z całego serca, bo ja bardzo głęboko wierzę w to, że to zwykli ludzie zmieniają świat właśnie takimi małymi gestami. Chociaż jak myślę o tym, czy to jest mały gest, to tak sobie myślę, słuchając mojego serca, które teraz bije mi się w piersi, że to jest coś niezwykłego i te małe gesty, które państwo robicie, naprawdę mogą zmienić życie tych dzieci. To są niezwykłe dzieci, które mieszkają w małych wioseczkach, w miasteczkach, które dają z siebie wszystko. Mają marzenia, mają nadzieje. Tak, potrzebują, żebyśmy wyciągnęli do nich rękę i te państwa dłonie, które teraz wystukują hasło pomoc w telefonach, to jest właśnie ta wyciągnięta ręka. Ja przyznam, że od lat obserwuję, jak fundacja pomaga tym dzieciom. Widziałem łzy w oczach tych dzieci, kiedy otrzymywały na przykład wymarzony instrument, bo takie przypadki przecież były, mając świadomość, że to mogą wreszcie ćwiczyć w domu, a są fantastycznie, wybitnie uzdolnione, kiedy dostają informację, że to nie tylko instrument, ale również dodatkowe lekcje, które fundacja opłaca, to ma wielki sens. Tak, to jest ogromna szansa. Myśmy w tym roku robili różne badania i proszę państwa, badaliśmy też dorosłych, pytaliśmy o to, czy kiedykolwiek w swoim życiu jako dzieci musieli zrezygnować z rozwijania swojego talentu z powodu sytuacji finansowej w rodzinie i co trzeci Polak i Polka mówili, że tak, kiedy byli dziećmi, z powodu finansowej sytuacji nie mogli się czegoś uczyć, o czym marzyli i my z całego serca prosimy państwa o pomoc, bo nie chcielibyśmy tracić potencjału wspaniałych młodych ludzi, dzieci, które naprawdę mają ogromny talent, ale potrzebują tej szansy. Po to właśnie, proszę państwa, są te stypendia, o których państwu opowiadamy. Po to są działania w tym roku Fundacji Świętego Mikołaja. A jak wiadomo, najlepsi święci Mikołajowie są wśród słuchaczy Trójki. A prawda? A skąd pani wie takie rzeczy? Mamy na to wiele dowodów od wielu lat. I badań naukowych, tak? I badań terenowych. Jak państwo widzicie, ja tutaj cały czas, proszę państwa, odświeżam nasze konto i nie nadążam podawać tej liczby SMS-ów, która do nas spływa, ale chcę państwu powiedzieć z całego serca dziękuję. Już nie mogę mówić, bo chcę mi się płakać, więc panie redaktorze, jeśli pan może dokończyć. 75-45. 75-45. Konieczne, potrzebne są SMS-y o treści pomoc. Panie Dariuszu, halo, witamy. Witam ponownie. Dopóki jadę samochodem, to będę licytował, bo później nie mam radia. Rozumiem. No to życzę sobie, aby pan jechał jak najdłużej. A daleko pan ma do domu? Tak jak ten pan z Gadu, z Krakowa, pozdrawiam go, do Warszawy jadę. I już mam 20 minut. Mhm. No to szybko licytujmy w takim razie. Bo pan zainteresowany pamiątkami z filmu Poszukiwany, poszukiwana, pana Barei. Ja mam 8 tysięcy. Ile pan proponuje? Pan ma 8333, już słyszałem. 10 tysięcy. 10 tysięcy, dobrze. Powiada pan, że jeszcze pozostało mniej więcej 20 minut jazdy, tak? A później będę miał przerwę pewnie z pół godziny i już będę miał znowu gdzieś radio, także. Czyli w finale być może się spotkamy, tak? Być może tak. Na wszelki wypadek zrobimy tak, że zadzwonimy do pana. Co pan na to? Bardzo proszę. Bardzo dziękuję. 10 tysięcy za zestaw pamiątek z filmu Poszukiwany, Poszukiwana. Już mam. 10 tysięcy złotych to rurka szklana słynna, proszę państwa. Słynny szklany gąsior i książka taka, no, troszkę edukacyjna. Prezenty od najbliższej rodziny reżysera. Zresztą w tej książeczce, którą dzisiaj cytowałem, cała rodzina się podpisała. Także książka jest tym bardziej cenna. 7 trójek na początku, 22. Za ten zestaw mam 10 tysięcy złotych. I proszę państwa, dobra wiadomość. Dobra wiadomość jest taka, że mamy 30 295 zł tylko i wyłącznie dzięki dziś wysłanym SMS-om. Prosimy oczywiście o więcej. Przypomnę, tydzień temu zebraliśmy do 19 ponad 60. Ale biorąc pod uwagę czas, ten aktualny wynik, szanse mamy ogromne. 75, 45, 75, 45. Wciąż proszę o SMS-y, o treści, pomoc. Tu program trzeci. Trójkowa świąteczna licytacja. Les filles, les garçons, les garçons et les filles ne pensent qu'à chahuter. C'est normal, quand on se réunit, c'est pour s'amuser. On joue ensemble à un jeu qui n'est pas compliqué, le jeu du téléphone. Il suffit d'appeler dans la nuit quelques amis. Allô, c'est moi, devine qui je suis. Tu ne sais pas, mais voyons réfléchir. Mam nieśmiałe wrażenie, że dawno nie prosiłem o SMS-y. SMS-y o treści pomoc 75 45 75 45 o treści pomoc. On appelle ça le jeu du téléphone. Taki Blondo, oczywiście, program trzeci, trójkowa świąteczna licytacja. Panie Marku, witam, dobry wieczór, halo. Dobry wieczór, panie Kubo. Dobry wieczór, witam. Zdaje się, że pana zafrapowała, zainteresowała lekcja jazdy quadem z Rafałem Sonikiem, tak, prawda to? Tak jest. No i ile pan proponuje? To jest dobry czas na licytację, bo jak pan wie, po 18 już wielkie, wielkie finały. Także tak, myślę, że warto pokusić się o taką bardzo odważną propozycję. 9 tysięcy. 9 tysięcy. I to jest odważna propozycja, bo było 7333. Tak, bardzo panu dziękuję i myślę, że do usłyszenia. Do usłyszenia. Dziękuję. Panie Artur jeszcze. Panie Arturze, witam. Halo, dobry wieczór. Tak, o pana Mroza chciałem zapytać. Zestaw? Tak, mam 5 tysięcy, panie Arturze. I 5100. 5100 od pana. Kto, proszę państwa, da więcej? 7 trójek na początku, 22. A na koncie za sprawą bardzo, bardzo serdecznie państwu dziękujemy. Za sprawą państwa dziś tylko wysłanych SMS-ów na koncie Fundacji Świętego Mikołaja już 33 575. Jeśli do 18 będzie 40, to ten wynik na poziomie 60 tysięcy jest bardzo, bardzo możliwy. 75, 45. 75, 45. Wciąż czekamy na SMS-y o treści pomoc. Panie Michale, witam pana. Dobry wieczór, halo. Dobry wieczór. Słyszałem, że pan, który zmierza do Warszawy, ma jeszcze tylko 20 minut, więc no, chciałem mu dać szansę. Pewnie już ciężko 10. Było się teraz dodzwonić. Aha. Nowa propozycja, tam bodajże było 10 333, tak. Dołożymy 1000 zł, 11 333. To proszę państwa, bo pan oczywiście wie, a myślę, że słuchacze się domyślają, za zestaw z filmu Poszukiwane, Poszukiwana Stanisława Barei. 11 tysięcy za ten zestaw od rodziny, której bardzo dziękujemy, nisko się kłaniamy. 11 333 już mam. Kto, proszę państwa, da więcej? Pan Mścisław na antenie. Witam pana. Dobry wieczór. Witam, dobry wieczór. Mścisław. Na początku. Wie pan, może źle to powiedziałem, ale intencje i chęci miałem ogromne. Także bardzo pana przepraszam. Nie ma za co. Bardzo dziękuję. Ja zainteresowany jestem panem Remigiuszem Mrozem. Mhm. Zestawem, który zaproponował. Tak. I chciałbym przelicytować na kwotę 5200. 5200 za ten zestaw pan Mścisław proponuje. Bardzo dziękuję. 5200 po raz pierwszy. Czy ktoś da więcej? 7 trójek na początku 22. Pani Ewa bardzo czeka na państwa telefony, a obok mnie w studiu już Darek Pieruk. Witam pana, panie Darku. Dzień dobry, dobry wieczór. Z gitarą, proszę państwa, Fender Telecaster Artura Rojka, ponieważ chcielibyśmy państwu zaprezentować, a pan Darek ma takie umiejętności. Jak brzmi ta gitara zatem? No, ta gitara służy, tak jak powiedział wcześniej Piotr Metz, no, do takiego naprawdę mocnego, energetycznego grania. Widać, że, no, że w tej gitarze miał pięknie o niej opowiadał Piotr Metz i rzeczywiście w niej są, no, pod krew i łzy. Widać, że jest... Oj, no była grana na koncertach. Żartów nie ma, tak? Tak, i z nią po prostu, no taka... Spróbujemy zagrać mocno. Właśnie brzmi. Tak, oto proszę państwa, Dariusz Pieruk na gitarze Artura Rojka, gitara Fender Telecaster dziś do kupienia. Bardzo, bardzo dziękuję. Bardzo dziękuję. Ja się nie spodziewałem, że pan dysponuje aż takim talentem, proszę pana. Ale dużo słyszałem. Dobrego słyszałem, ale to, co usłyszałem, przerosło moje naprawdę oczekiwania. Bardzo piękna prezentacja gitary, dziękuję. I talentu 20 333 zł za tę gitarę już mamy. Czy ktoś, proszę państwa, da więcej? 7 trójek na początku 22. Pani Grażyno, witam w trójce. Halo, dobry wieczór. Dobry wieczór. Za zestaw pana Remigiusza przybijam na 5500. 5500 za zestaw prezentów od Remigiusza Mroza. To dwie powieści z autografami, specjalna koszulka, specjalna czapeczka. 5500 dla pani po raz pierwszy. Bardzo dziękuję. Pan Tomasz jeszcze. Panie Tomaszu, witam. Halo? Witam ponownie. Dobry wieczór panu. Chciałbym zaproponować za płytę i statuetkę Leszka Możdżera 8333 zł. 8333. Rzecz jasna, odnotowałem. Pozdrawiam pana. Za rakietę dziękuję, tenisową kłaniasz. To ja dziękuję. Koszulkę piłki od Huberta Hurkacza. Mam 13 tysięcy. 11 333 za zestaw prezentów, pamiątek z filmu Poszukiwany, Poszukiwana. Za prezenty od Remigiusza Mroza mamy 5500, dobrze pamiętam. 9000 zł mamy za lekcję jazdy quadem na pustyni Błędowskiej z Rafałem Sonikiem. 20 333 zł za gitarę Fender Telecaster Artura Rojka. Czy ktoś, proszę państwa, da więcej? To już 12 minut do 18. A tymczasem zajrzyjmy, pani Izabelo, co tam się dzieje na koncie fundacji w sprawie SMS-ów? Jak wynik? Już mamy 35,5 tysiąca z SMS-ów. Dokładnie mówiąc, 35 530 zł z SMS-ów. Ja już nawet nie umiem policzyć, ile to jest stypendiów, bo to jest bardzo dużo dzieci, które otrzyma pomoc. Chciałam państwu bardzo, bardzo podziękować z całego serca za każdy taki SMS. Wiem, że państwo jesteście, widzę to, że te SMS-y cały czas spływają i to jest coś nieprawdopodobnego. I bardzo się cieszę, bo wlewacie państwo nadzieję w serce pana redaktora Kuby, który za każdym razem się stresuje, jak jak to wyjdzie, a ja zawsze mówię, wyjdzie wspaniale, tak jak zawsze. 75-45 czekamy na SMS-y o treści pomoc. No, nadzieja urośnie, jeśli do godziny 18 zbierzemy 40, a szansa na to wydaje się być dużą szansą. 75-45 czekamy na SMS-y o treści pomoc. Pani Grażyna, dobry wieczór, halo? Dzień dobry. Albo dzień dobry. A to pani Katarzyna, nie Grażyna, przepraszam. Tak jest. Pani Katarzyno, co kupujemy? Statuetkę Fryderyka od pana Murgera. 8333 mam. A pani propozycja? 9000 proponuję. 9000 po raz pierwszy za Fryderyka. Statuetkę Fryderyka i płytę z autografem od Leszka Murgera. Pozdrawiam panią. Podejrzewam, że po 18, a może nawet jeszcze wcześniej, usłyszymy się. 10 minut tymczasem do godziny 18. That's how they do it in Dixie. Electric sliding on a sawdust floor. Long neck chaser for a shot of hardcore whiskey. That's how they do it in Dixie. Little red G.O. stickers on the window. Says sugar and spice. Baby, crank the face off. Ride it till you say good. Those pink burned eyes. Oh, ain't that nice. Down to the river to go for a dip. Rolling them Levi's off of her hip. Going big, Kenny, skinny. That's how they do it in Dixon. Pan Mścisław na antenie. Panie Mścisławie, dobry wieczór. Witam, dobry wieczór raz jeszcze. Czy słyszy pan, jak mi się raptownie wymowa poprawiła, jak pięknie wymawiam pańskie imię? Bardzo dziękuję. Proszę pana, 11 minut ćwiczeń i proszę. Są efekty? Można? Można. Można. Można. Ile pan proponuje i za co? Tam było 5500, prawda? Wobec prawda? Za zestaw od Remigiusza Mroza. Pan proponuje już w tej chwili 5700 zł. Bardzo panu dziękuję i serdecznie pana pozdrawiam. Bardzo dziękuję. Pozdrawiam. Kłaniam się. 7 trójek na początku 22. Czy ja mówiłem o SMS-ach? Czy mówiłem o tym, że dobrze by było, proszę państwa, bo to otwiera nam fantastyczne szanse i perspektywę do tego stopnia w następnej godzinie, aby do 18 zbliżyć się do 40 tysięcy. Mamy już w tej chwili 38,65 zł. Dzięki dziś tylko wysłanym przez państwa SMS-om. 75-45 o treści pomoc. Y'all, that's how we do it in Dixie. Siedem minut pozostało nam do 18. 7 trójek na początku 22. 75-45. SMS-y o treści pomoc. Program trzeci Polskiego Radia Trójkowa Świąteczna Licytacja. Po 18, proszę państwa, proszę uważać. Wielkie, wielkie finały. Dobry to czas na zgłoszenie jeszcze propozycji licytacyjnej. Bardzo czekamy. Make a bet, you're gonna win. Look around, such a lovely day. That's just the mood I'm in. No bardzo, bardzo ciekawe. Bardzo ciekawe, czy przekroczymy przed 18 40 tysięcy 75 45 75 45. Fundacja bardzo liczy. Jak zwykle zresztą na Państwa hojność, serce na pomoc. O takiej treści potrzebne są SMS-y. O treści pomoc właśnie. 75 45. Bardzo czekamy. About the money that you're making, it's the way you live. Keep your gaze up to the sky, and you will find that you can fly. Być może niedługo dojadą Państwo do domu. Będzie czas, okazja, aby zajrzeć na stronę internetową Trójki, a na tej stronie, na takiej podstronie Święta Bez Granic, znajdą Państwo wszelkie informacje, numer konta Fundacji Świętego Mikołaja, także informacje o płycie, ale, co ważne, przed finałami wszystkie zdjęcia wszystkich dziś licytowanych przedmiotów. Proszę zatem zajrzeć na stronę, polecam tymczasem pan Arkadiusz. Panie Arkadiuszu, witam, halo. Dzień dobry, witam pana, dzień dobry. Arkadiusz, dzień dobry. Ja już dzisiaj licytowałem tą gitarę za 15, ale... Pamiętam, tak. Na 20, tak. Tak. I będę chciał teraz robić 21 tysięcy. 21 tysięcy za gitarę Fender Telecaster, to już nie żarty. Bardzo, bardzo serdecznie panu dziękuję i bardzo serdecznie pana pozdrawiam. Jeszcze zdążymy z telefonem od pani Anny. Pani Anno, halo? Tak, to ponownie ja. Proponuję za rakietę 13,5 tysiąca. 13,5. Pamiętam, że namówiłem panią na nieco większe postąpienie i to przyniosło pewien rezultat. Proszę sobie przypomnieć, bo jednak długo pani prowadziła. No tak, ale mam nadzieję, że może później, następnym razem. Też mam taką nadzieję ogromną. Pani Anno, bardzo, bardzo dziękuję. 13,5 tysiąca od pani za rakietę tenisową, koszulkę, piłki od Huberta Hurkacza. Kto, proszę państwa, da więcej? 7 trójek na początku 22. Mówić czy nie mówić? Przekroczyliśmy 40 czy jeszcze nie? 75, 45. 75, 45 o treści pomoc. Panie Robercie, witam, halo. Dobry wieczór. Dobry wieczór, kłaniam się. Ja chciałem zlicytować jazdę kładem pana Sonika i zestaw pana Mroza. Dobrze, to najpierw lekcja jazdy kładem za ile? 9100. 9100. A zestaw tak. Prezentów od Remigiusza Mroza za ile? 5800. 5800. Dziękuję. Pozdrawiam. Dziękuję. Pana. Wszystkiego dobrego. Serdecznie. Sponsorem akcji Święta Bez Granic jest PGE, Polska Grupa Energetyczna. Zapraszamy do reklamy. Ej, patrzcie, Mikołaj! Hej, dokąd to Mikołaju? O Media Expert! Po prezenty! Do wszystkiego najtańszego! Wszystkiego najtańszego! Teraz w Media Expert przeceny na święta. Na przykład robot odkurzający iRobot Roomba sterowany smartfonem za jedyne 1111, a smartfon Samsung Galaxy S10e taniej o 400 zł. Miliony prezentów, miliony uśmiechów. Media Expert. Prezenty Expert. To zdarza się wtedy, gdy dopada mnie stres. Na zmianę biegunki albo zaparcia. Często towarzyszy im ból, wieczny dyskomfort. Problem wydaje ci się znajomy. To mogą być objawy zespołu jelita drażliwego. Dlatego właśnie powstał Ibesan. Wyrób medyczny Ibesan jak plaster chroni uszkodzoną powierzchnię jelit, przynosząc ulgę w objawach związanych z zespołem jelita drażliwego. Dodatkowo ułatwia usuwanie gazów, łagodząc dolegliwości bólowe. Ibesan. Ciesz się swoim życiem na nowo. Zdrowit. Trójka wraca do korzeni.